σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα. Έτσι ακριβώς είναι. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Είμαστε όλοι τυχεροί διότι μας λυπάτε. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η υπεύθυνη επικοινωνίας του κόμματος. Του κόμματος δεν έχει μπει στην κυβέρνηση και βρήκε να κάνει αυτή τη δήλωση ότι σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Αλλά με την πολιτική τους δημιουργούν ανθρώπους για να τους λυπούνται, διότι εφόσον έχουν απόθεμα λύπης και αγάπης και στοργής, πρέπει κάπου να το εξασκήσουν αυτό το απόθεμα και έτσι βρίσκουν αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δημιουργούν εξαθλειωμένους για να τους λυπούνται μετά και να λένε τι καλοί που είμαστε, να σας λυπούμαστε. Αυτό συμβαίνει γενικότερα, το είπε έτσι, προξένησε κατ' ρίγη συγκίνησης στους τηλεθεατές αλλά και στους δημοσιογράφους που ήταν απέναντί της. Ξέρετε πόσες γυναίκες υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα που εγώ βλέπω κάθε μέρα, οι οποίες ήταν καθαρίστριες είτε σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει είτε σε σπίτια, έχουν ακριβώς αυτό το προφίλ και δεν βγαίνουν στον δρόμο αυτή τη στιγμή να φωνάξουν. Να, έτσι. Ωραία. Όχι, σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα. Ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το λέγε σήμερα ακριβώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ο Υπουργός Παιδείας. Εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι. Το μαλλί πώς είναι. Σκάτα. Come on. Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Μπράβο. Όλοι χαρούμενοι Έλληνες είμαστε, αλλά και οι άλλοι, γιατί μας λυπάται η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Περισσεύει λύπη από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, περισσεύει συνέστημα από αυτή την κυβέρνηση, το οποίο το δεχόμαστε απλόχερα. Εκεί δεν έχει όρια κατώτατα, ανώτατα. Απλόχερα δίνουν τη λύπη τους. Νομίζω μας χορταίνει η λύπη. Δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο, ούτε φοροαπαλλαγές, ούτε ανέβασμα επιπέδου, ούτε μείωση εισφορών. Τίποτα από όλα αυτά μας φτάνει μόνο που μας δείχνουν τη λύπη τους και τη δίνουν και απλόχερα. Να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και να πάμε στα υπόλοιπα. Ποιοι το κάνουν όλο αυτό? Αυτοί που δηλώνουν και εκτελεστές, που είναι εκτελεστές όπως τους λέει ο Βορύδης. Το λέω σαν μια γενική κατεύθυνση ότι δεν γίνεται να μπούμε σε μια συνθήκη στην οποία ο κάθε εφαρμοστής και εκτελεστής, γιατί αυτό είναι οι υπουργοί, και εκτελεστής, γιατί αυτό είναι οι υπουργοί. Και εκτελεστής, γιατί αυτό είναι οι υπουργοί. Άραπαδα! Αλ! Επί! Σκαπάλ! Γιατί αυτό είναι οι υπουργοί. Αυτό ήταν απόσπασμα ηχητικό από την εκτέλεση 100 συνταξιούχων. Φύγαν με τη μία, γιατί αυτό είναι οι υπουργοί. Εκτελεστές. Όπως λέει ο Μάικς Βορύδης, και είναι το παιχνίδι με τις λέξεις. Δεν εννοούσε αυτό, αλλά αυτό κάνουν. Αν δεν το έχουν καταλάβει, η ιστορία έτσι θα τους καταγράψει. Και είναι πολύ καλό αυτό για την ιστορία. Τουλάχιστον κάποιος να τους έχει καταγράψει ως τέτοιους. Θα ήθελα να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν με την εκτέλεση του 75% των φορολογουμένων. Το 75%. Μπράβο! Το μαλλί πώς είναι? Σκάτα! Πρέπει να εκτελέσουμε τα κοινωνικά στρώματα που έχουν εισοδηματικό πρόβλημα. Μπράβο! Ό,τι έχει απομείνει από αυτά τα κοινωνικά στρώματα, γιατί ο άλλος το 75% ο πρωθυπουργός το έχει εκτελέσει και ο Βενιζέλος ψάχνει τα κοινωνικά στρώματα που έχουν κοινωνικό πρόβλημα. Το 95% δηλαδή, μην μπούμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει ολοβέρδος στην κυβέρνηση, υπάρχει ολοβέρδος γενικότερα στη ζωή μας. Μεγάλο θέμα, μεγάλη ιστορία. Έτσι θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ χρήσιμος, γι' αυτό και επανήλθε. Το Λοβέρδο δεν τον μπορούν ούτε ο Βορύδης ούτε η Πιπηλή. Αλλά υποτίθεται ναι. όμως ότι. Αλλά δεν μπορεί τώρα κάποιο να λέει ότι όχι. Να δούμε πώς. Ναι. Όχι όμως όχι. Αυτά που έχουμε ψηφίσει. Το να δούμε πώς είναι άλλο. Με τον Λοβέρδο εκπλήσωμαι ειλικρινά. Άκουσα και τη χθεσινή δήλωση και είπα εντάξει αυτός είναι άπεκτος πλέον και δεν αξίζει τον κόπο και να ασχολείται κανείς γιατί χάνουμε τα λόγια μας. Μόνο τον στηρίζουμε στη Βουλή ως βουλευτές, τον υπουργό μας και ως συνάδελφοι υπουργοί για τον Βορύδη. Κατά τα άλλα, δίκιο έχει, χάνουμε τα λόγια μας, όντως. Τα λόγια μας τα χάνουμε με πάρα πολλούς. Γι' αυτό και δεν έχουμε λόγια για όλους αυτούς. Κανείς πια δεν έχει λόγια για αυτούς. Τα λόγια είναι για όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε έρχεται επανάσταση. Όπως έχει πει ο Μπάμπης πολύ σωστά, δεν είναι μια τυχαία επανάσταση. Είναι η επανάσταση του, όχι του αυτονόητου και του ανόητου που έλεγε ο Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου, η επανάσταση του φορολογούμενου. Ακόμη δεν κάθισε στην καρέκλα ο Υπουργός Παιδείας, σκέφτεται πού θα μπορέσω κι εγώ να φτιάξω μια νέα καριέρα στην πολιτική. Ακόμη δεν κάθισε ο άλλος στην καρέκλα του, λες και τα έχουν όλα δεδομένα. Αυτά όλα πάνε στην τσέπη των φορολογουμένων. Για αυτήν κάποιος πρέπει να νοιαστεί. Αν δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν μένει άλλη λύση παρά να το αναλάβουν οι ίδιοι φορολογούμενοι. Γιούλια! Και αυτό, δηλαδή την επανάσταση των φορολογουμένων της μεσαίας τάξης που θα αρνηθεί να πληρώσει τους φόρους, δεν την έχουν δει οι Έλληνες πολιτικοί, αλλά τους διαβεβαιώνω, καλύτερα θα είναι για όλους να μην τη δουν. Αν δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν μένει άλλη λύση παρά να το αναλάβουν οι ίδιοι φορολογούμενοι. Ποτέ δεν θα χορέψεις έτσι. He goes left, he goes right. Papa is looking for mama, but mama is no for his side. Άρθηκε η μάμα. Άλλη μια απόπειρα του Πάγκαλου να ξεχωρίσει και να υπάρξει μέσα από την τεράστια ματαιοδοξία του. Πάλι βρήκε να πει κάτι, βρίζει διάφορους για να ασχολούνται τα μουμουέ με αυτόν και το τεράστιο υπερεγό του. Ο προηγούμενος ήταν ο Μπάμπης που κήρυξε την επανάσταση των φορολογουμένων και καιρός ήταν κάποιος να την κηρύξει και να χρηστεί ηγέτης αυτής της επανάστασης. Νομίζω ο Μπάμπης είναι ότι καλύτερο για ηγέτης επαναστατικής διαδικασίας, ας είναι ακόμη και των φορολογούμενων. Εκτός από το να μας λυπούνται, κάνουν και έργα, κάνουν και πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι μας αγαπάνε. Και όλες, όπως θα ακούσετε τώρα, την κυβερνητική πια εκπρόσωπο, η οποία μιλάει για τις αερομεταφορές εγγύων. Και γενικώς από πάνω θα ακούτε πολλά αεροπλάνα τις τελευταίες μέρες. Είναι επειδή η κυβέρνηση λειτουργεί. Λειτουργεί όμως για το καλό όλων μας. Κάθε μέρα λέμε αερομεταφορές. Νεογέννητα σε θερμοκοιτίδα από το τάδε νησί. Επίτοκος γυναίκα από το άλλο νησί. Ασθενείς. Όλη μέρα κυκλοφορούν αεροπλάνα της πολεμικής μας αεροπορίας και το ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα να παίρνει και τα λοιπά. Θέλω να πω δεν θα τα κάνεις. Ως κράτος λοιπόν πρέπει να έχεις τα χρήματα για να τα κάνεις όλα αυτά. Αλλιώς δεν τα έχεις και γίνεις Αργεντινή ή Βραζιλία που βλέπουμε τώρα και τα λοιπά. Δεν τα έλεγα τυχαία αυτά. Ναι. Άρα λοιπόν είμαστε υπόδουλοι. Δεν είμαστε υπόδουλοι. Θα είμαστε. Βγάλουμε χρήματα. Θα κερδίσουμε χρήματα και θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Όταν. Σύντομα. Όταν σύντομα θα γίνει και αυτό. Και όπως έχετε καταλάβει, τα αεροπλάνα που ακούτε από πάνω είναι επειδή μεταφέρουν τις έγκυες. Από εδώ και από εκεί, από το ένα νησί στο άλλο, γίνεται χαμός, οργασμός μεταφορών εγγύων πάνω από τα κεφάλια μας. Να ξέρετε ότι αυτός ο ήχος είναι για καλό, επειδή μας λυπούνται και μας αγαπάνε, αλλά χρειάζονται χρήματα. Γι' αυτό πότε δανειζόμαστε, βάζοντας φόρους σε εσάς που σας μεταφέρουμε όταν γίνετε έγκυος. Είναι ένα πολύ ωραίο σκεπτικό. Η Σοφία Βούλτεψ το έχει. Και ευτυχώς, να ξαναπούμε μετά από 10 μέρες που είχαμε τον ανασχηματισμό, ευχαριστούμε πολύ τον Πρωθυπουργό για τις επιλογές του. Ήταν η μία καλύτερη από την άλλη και αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνά όλο και περισσότερο. Από την επόμενη χρονιά θα πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Στόχος μας είναι και παραμένει να πληρώνουν όλοι δυσβάστακτους φόρους. Στόχος μας είναι και παραμένει να συνθλίβονται οι αδύναμοι και να ξεφεύγουν πάντα ισχυροί. Λόγια αληθινά, ο ειλικρινής Αντώνης Σαμαράς, πόσο πιο αληθινά να τα πει, παρόλα αυτά έχει πάρει την έγκριση, την χάνει τις εγκρίσεις του ελληνικού λαού, Περίπου για αυτά που έχει πει. Αλλιώς τα έλεγε κάποτε στα Ζάπια, μετά τα είπε ξανά αλλιώς. Τα εφαρμόζει εντελώς διαφορετικά. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν τον διαλέγουμε επειδή είναι ειλικρινής. Τον διαλέγουμε επειδή είναι αποτελεσματικός. Και να σταματήσει όλο αυτό με τις δηλώσεις και τις αναιρέσεις των δηλώσεων που γίνεται συνέχεια στον πολιτικό κόσμο της χώρας, αυτόν τον κόσμο που θέλει και που διοικεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, τον ακούσαμε εδώ να μας λέει κάποιες αλήθειες. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και άλλες αλήθειες, γιατί νομίζω δεν χορταίνει κανείς να τον ακούει. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών, κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας, κατάφερε ακόμα την ανεργία. Κατάφερε άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Μπράβο! Επόμενη προτεραιότητα, να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Κοινός αντίπαλός μας, τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα προστατέψει οριστικά τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες. Και αυτό αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας. Άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Πολύ ευχάριστο αυτό. 1,5 λεπτό αλήθειες. Πόσες αλήθειες να χωρέσουν μέσα σε 1,5 λεπτό, αν είναι από το Σαμαρά, χωράνε και περισσότερες. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του αποστολή στο 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Μαρία Ψάλτη είναι στον ήχο. Και με τον Σαμαρά, αλλά όχι ως λόγο, ως εικόνα, θυμόσαστε, ο Σταλόνε νομίζω ήταν το πρώτο αίμα, δεν ήταν μια πιστένη, ο Ρόκι, ένα από αυτά, εν πάση περιπτώσει, ήταν το πρώτο αίμα. Τελείωσε το πρώτο αίμα, έκανε επιτυχία, έκανε και καριέρα, ο Σταλόνε ή όποιος άλλος έπαιζε εκεί, τη δεκαετία του 80 και λίγο το 90. Ερχόμαστε τώρα σε αυτή τη δεκαετία του 10, του 2010, να τελειώσουμε με το πρώτο αίμα και να πάμε στο κρύο αίμα. Είχαμε και το διάλογο με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο δεν το ξέρω και αυτό το διάλογο. Ότι φέρεται να είπε στον Πρωθυπουργό ότι μην με πάρει κάτι τηλέφωνο. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ναι, όχι, είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να μα πει αν είναι ενοχλημένο ο Πρωθυπουργό με αυτέ τι διαρροέ. Ο Πρωθυπουργό δεν ενοχλείται τόσο εύκολα. Ναι. Είναι κρύο αίμα. Α, είναι κρύο αίμα. Α. Εδώ δεν μιλάμε για σπέρμα. Μιλάμε για αίμα όμως. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό. Τι πάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Το μαλλί πώς είναι? Σκάτα! Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα. Έλα βρε Προκοπή. Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα. Το ένα δημιουργεί ανθρώπους για να τους λυπάσαι και το άλλο λέει, τάχα μου, ότι τους λυπάσαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα έχουν καταφέρει, τα χωρίσανε και αυτά. Για να νιώθουν ευτυχείς. Πρέπει να έχουν και κάποιες απαντήσεις όταν βγαίνουν στα παράθυρα. Γιατί το πρωί που ήταν σε παράθυρο, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλα, η Σκουρίνη και το Μαλί, μέσα σε όλα βρήκε χρόνο και γι' αυτό. Ήταν στο απέναντι παράθυρο εκπρόσωπος του χώρου του τουρισμού. Επειδή ο τουρισμός φέτος θα έρθουν, πώς το λένε, 17 εκατομμύρια και άρα τα έσοδα εκτιμάνε και λένε ότι είναι η βαριά βιομηχανία και. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Είναι ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής και περιγράφει μέσα σε ελάχιστο χρόνο τι ακριβώς συμβαίνει στον τουρισμό. Πέρσι είχαμε λοιπόν 17,5 εκατομμύρια, είχαμε 17,5 εκατομμύρια αφήξεις τουριστών, ναι. 13 δις ευρώ έφεραν, δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Πέρσι που ήταν ρεκόρ όλων των εποχών αυτό, είχαμε 3,5% λιγότερη απασχόληση στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει λοιπόν ότι αυτό που λένε ανάπτυξη δεν φέρνει και θέσεις εργασίας. Που λέει καθίστε καλά, με μειωμένους 15% τους μισθούς, χωρίς συλλογική σύμβαση στον επισκεπτισμό που είναι 300.000 εργαζόμενοι. Με όλες αυτές τις συνθήκες, με ευνοϊκό δηλαδή περιβάλλον για αυτό που λέμε για τους επιχειρηματίες και 3,5% λιγότερη απασχόληση. Αυτά λοιπόν δεν αποδεικνύονται λοιπόν ούτε στην πράξη ούτε στα νούμερα. Και αυτά οι εργαζόμενοι του κλάδου τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και αρχίζει να τα καταλαβαίνουν πλέον και όλος ο κόσμος. Ναι, δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτά. Η διαφήμιση να γίνει που έλεγε της Νέας Δημοκρατίας πριν τις εκλογές θα έρθουν 17 εκατομμύρια και αν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάναμε αυτά τα 17 εκατομμύρια τουριστών. 20 πόσα θα έρθουν. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και πριν κανένα μήνα, πότε αναφερόμασταν και στα ξενοδοχεία εκεί της Ρόδου που τους βάζουν η μεγάλη εταιρεία να υπογράφουν οι εργαζόμενοι κάτι χαρτιά του τύπου. Δεν θα αναπνέω, δεν θα παίρνω μισθό. Και αν φύγω, δεν θα πάω να πιω πουθενά δουλειά. Δεν θα έχω σχέση με συνδικαλιστικούς χώρους. Και όλα τα υπόλοιπα. Ιδέες που ούτε στο μεσαίωνα δεν τις είχαν σκεφτεί να τις εφαρμόσουν, αλλά προχωράει ο κόσμος μπροστά. Τώρα θα σας δώσουμε προσκλήσεις για να πάτε την Παρασκευή στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο. Τι θα έχει την Παρασκευή στο Ηρώδιο. Τη μεγάλη, τεράστια, Μαρία Φαραντούρη μαζί με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Charles Lloyd. Ο τίτλος της βραδιάς είναι Ελληνική Μουσική Παράδοση. Η Ελληνική Μουσική Παράδοση συναντά την Αμερικανική Jazz. Μουσικές γέφυρες. Είναι η κατάλληλη εποχή για γέφυρες. Όσο παρουσιάζουμε το πρόγραμμα, 2-11-200-8-200, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε, θα πάτε την Παρασκευή να δείτε αυτήν την πολύ ωραία, να ζήσετε όχι μόνο να δείτε, αυτή την πάρα πολύ ωραία βραδιά. Το είχαν ξανακάνει οι Φαραντούροι με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα το 2010 στο Ηρώδιο, στο Athens Concert, το οποίο όπως διαβάζω είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε και σε δίσκο. Αυτό ακριβώς ελπίζουν να ξαναζήσουν ο Lloyd και η Φαραντούρη μαζί με τους συνεργάτες τους και το κοινό βεβαίως την Παρασκευή μεθαύριο 20 Ιουνίου στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ δύο μεγάλων μουσικών παραδόσεων και δύο μεγάλων καλλιτεχνών θα γράψει ένα καινούριο κεφάλαιο. Η jazz, τελετουργία δύο κόσμων, θα μπορούσε να λέγεται και έτσι αυτό. Παίρνετε τώρα τηλέφωνο, οι πέντε τυχεροί, διπλές είναι οι προσκλήσεις, θα βρεθείτε στο Ηρώδιο, ό,τι πρέπει, καλοκαιράκι και πολύ ωραία χημεία μεταξύ των δύο μεγάλων καλλιτεχνών. Όσο εμείς θα ακούμε το λαό, εσείς ξέρετε, όπως λέει και η διαφήμιση, αλλά και ο αυθεντικός παλιότερα, παραγγέλνετε ή τηλεφωνείτε. Να σου πω κάτι. Τι? Το μαλλί πώς είναι, ρε. Το μαλλί, σαν το υπόλοιπο, είναι το μαλλί, άστα. Ναυάγιο. Άστα να πάω. Να σου πω κάτι. Yeah. Αυτά που κάνετε εκεί με το στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που βάζει τον Τζολιά και μπαίνει, ξέρεις, παρένθετος μέσα, έτσι όπως μιλάει ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος, χώστε μια μπάτσα και κόλλα το στον τοίχο μαζί με την καρέκλα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό. Μπα. Είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Είναι πέταξε τον να κουβάς κατά, ξέρω εγώ κάτι, στο κεφάλι. Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε. Γιατί εντάξει, όλοι θέλουμε να την ξέρεις. Τώρα πάει του χρόνου πάλι, τελειώσαμε για φέτος. Τι τελειώσαμε. Από τη νέα σεζόν. Δεν έχει Δευτέρα. Δεν έχει Δευτέρα. Όχι, ρε. Εντάξει, κάτω από την καινούργια σεζόν. Να κάνουμε. Εντάξει. Έλα, γεια. Μπρος. Παγώθηκες ρε πούτσι που διώξανε τον Ευαγγελάτο από το Sky και θα χάναμε το Χατζή. Φάτον τώρα στη μάπα κάθε Δευτέρα βράδυ. Γουστάρεις να ερεθίσουμε λίγο τους χρυσαυγίτες απαντώντας τη βούλτεψη. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί φοβάμαι αν τους ερεθίσουμε ότι θα αρχίσουν τα μεταξύ τους εκεί μέσα στη φυλακή και δεν θέλουν και πολύ αυτοί, ξέρεις. Επιχούντας, κυρία βούλτεψη, καλός ή κακός υπήρχε αγορανομία. Αγορανομία. Καθυστερημένος, παιδί μου, γιατί μιλάς στον Παπανδρέου τον Γιώργο. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι η αγορανομία. Το έχουν ξεχάσει. Γίνεται τη που. Μη μιλάς έτσι. Λοιπόν, το μαλλί πώς είναι, καλά. Δεν μου λες με τον Καρατζαφέρη πώς ήταν έτσι, ρε. Η βούλτευση ήταν μαζί με τον Καρατζαφέρη χθες στην τηλεοπτική. Ήταν. Ο Καρατζαφέρης ντυμένος καραβαίος του Λαζόπουλου. Ναι. Και η βούλτευση πριν από γενικό ρεκτυφιέ, υποθέτω, πρέπει να έχει καρατραβήξει το σύμπαν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, αυτή ήταν σαν μπεκάτσα σκοτωμένη. Τότε. Έλα, γεια. Τώρα αναστήθηκε. Έλα, βρε Αποστόλη. Έλα. Θέλω μια ερώτηση μόνο. Θες μια ερώτηση ή θες ένα προβιωτικό? Όχι, μια ερώτηση. Δεν θες ένα προμπιώτικς για την ισορροπία της εταιρικής χλωρίδας, ιδανικός συνδυασμός προβιωτικών για τη διατήρηση υγείας και της ομαλής λειτουργίας εταίρου? Ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 κάψουλες. Εντάξει, κόμμα. Δεν θες? Όχι, δεν θέλω. Σου εύχομαι να το θέλεις. Μια ερώτηση. Έλα. Το δημόσιο δεν αντέχει να πληρώνει τις καθαρίστριες. Τις παταβούρες αρσενικές και θηλυκές αντέχει? Αντέχει. Ευχαριστώ, με κάλυψες. Yeah. Και κάτι άλλο, η βάρκα που το καράβι που οδηγεί ο Σαμαράς, ποιο είναι η βάρκα για τον αχέροντα? Είναι η άχαυτη ψαρού που πάει στα κουτουρού. Αυτή η βάρκα είναι. Δεν πάει στα κουτουρού, αυτή σίγουρα είναι το αχέροντα που φέρετε μένα. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Θέλω να σου πω ότι πίσω από κάθε χτύπημα του Ματάτζη και πίσω από κάθε αδικία και πίσω από κάθε εξαθλίωση είναι η ψήφος, η αδιαφορία και ο ύπνος του λαού. Όχι ψήφος τόσο πολύ όσο η αδιαφορία και ο ύπνος του λαού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φίλε, έχω ένα θέμα σοβαρό, ρε. Έλα, ρε παιδί μου, που φόρτωσε ξαφνικά. Τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, καλά. Τι θέμα έχεις? Είμαι σε κρίση. Στη Φιλαδέλφια. Για πες. Στη Φιλαδέλφια ήρθανε οι τροχονόμοι και γράψανε όλα τα αυτοκίνητα, Αποστολή. Ναι, είναι να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Θα ενοχλούσατε, μάλλον. Α, γι' αυτό, ε. Α, ξέχασα, δεν βγήκε ο Σγκρός. Κατάρα, η λαμογιά δεν θα γίνει τόσο άμεσα. Έχουμε το Μετσανίδη όμως. Θα καθαρίσει. Ποιον? Ναι, θα καθαρίσει. Α, γενικώς. Ναι, εντάξει. Καθαρίζει, γενικώς αυτός. Δεν θα λες έχουμε το Μελισσανίδη, έχουμε τις πλάτες του Σαμαρά, αυτό θα λες. Τις πλάτες του Σαμαρά, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, του Κουμπάρου. Ή τους φίλους του Σαμαρά, αυτά να λες. Λοιπόν, ας την όμως ερέτη, στον παρακάλαγα μία ώρα εδώ, να μου δώσει τις πινακίδες πίσω, εκεί δεν τις είχε βγάλει ακόμα. Πού είχες παρκάρει και εσύ? Στη Φιλαδέλφια, εδώ, στην Εθνική Οδό πάνω. Στην Εθνική Οδό πάνω, απορώ γιατί σε γράψανε. Όχι, εντύπωση μου κάνει. Κύριε, όχι στην Εθνική πάνω, ρε, από μέσα, ρε. Από μέσα από την Εθνική. Ένα βλαχάκι που άμα ήταν έξω σε άλλη δουλειά, ούτε για λατζέρι δεν θα έκανε. Και μου μίλαγε όλο με ύφος. Εμένα με σταματήσανε προχθές για αλκοτέστ. Oh, oh. Το καλύτερο είναι να τρολάρεις τους μπάτσους, αυτά τρελαίνονται. Αχ, αχ. Φύσαγα σαν λουλού. Όχι ότι ήταν και κόντρα, αλλά φύσαγα σαν λουλού. Τον ανάγκασα να μου δείξει πως φυσάνε. Φύσηξε αυτός. Κάντε μαλακίες τέτοιες στους μπάτσους, είναι γαμάτο. Θα το δεις, ξεκαρδίζεσαι. Θα τον πλακώσω όμως εγώ. Ναι, καλά, εντάξει. Θα ξανάρθει αύριο να ξαναγράψει εδώ. Το έχουν βρει φάμπρικα. Παίρνουν μεροκάματο από εδώ. Τι ώρα σε έγραψε? Τώρα, μία παρατέταρτο σου λέω. Μέρα μεσημέρι. Ναι. Παίρνω μεροκάματο και τη μέρα. Εγώ μόνο τη νύχτα νόμιζα ότι παίρνω μεροκάματο. Μην παίρνετε άλλο για τη Φαραντούρη. Βρεθήκαν βεβαίως οι πέντε αμέσως, ανάρπαστοι. Είναι οι κύριοι Μάριο και κυρίες Μάριος Μελισσινός, Κατερίνα Παναγιωτίδη, Σταυρούλα Χριστάκου, Ζαμπέτα Μονδέλου και Καλλιόπη Φουντούλη. Στο Ηρώδιο την Παρασκευή, βεβαίως, όπως είπαμε, Μαρία Φαραντούρη μαζί με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Charles Lloyd. 9 είναι η επίσημη ώρα έναρξης, οπότε σημαίνει εσείς πρέπει να είσαστε λίγο νωρίτερα εκεί, κατά τις 8.30, όπως ανεβαίνετε τα πολύ όμορφα σκαλάκια από τη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Νομίζω δεξιά βάζουν πάντα τις προσκλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρείτε και ανάγκησε. Θα πείτε Ελληνοφρένια, θα είναι τα ονόματά σας, θα περάσετε μέσα. Κάντε και μια βόλτα, ό,τι πρέπει, είναι καλοκαιράκι στη Διονυσίου Αεροπαγήτου. Δεν έχουμε και πολλές τέτοιες δυνατότητες. Θαυμάστε την Ακρόπολη, την έχετε ξαναδεί. Το σπίτι του Άκη όμως απέναντι είναι ένα δημόσιο κτήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι απέναντι από το σύμβολο του παγκόσμιου πολιτισμού είναι το σύμβολο του νέου ελληνικού πολιτισμού. Το σπίτι του Άκη Τζοχατζόπουλου ανήκει σε όλους μας. Εμείς το έχουμε χτίσει με διάφορους τρόπους. Άδειο και έρημο. Κακώς κατά τη γνώμη μου. Έπρεπε να το φωτίζουν και να το υπερφωτίζουν για να βλέπει ο κόσμος τι ακριβώς έχει διαπράξει ο ίδιος ο κόσμος, όχι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο ίδιος ο κόσμος, γιατί κάποτε ο Άκης ήταν ο αγαπημένος όλων. Και μετά από όλα αυτά πηγαίνετε, βλέπετε Φαραντούρη για να γίνει και η κάθαρση μέσα σας. Ό,τι καλύτερο, καλοκαίρι, Ηρώδιο, κάτω από την Ακρόπολη, απέναντι από το σπίτι του Άκη, Μαρία Φαραντούρη και ο Αμερικανός Charles Lloyd. Θα κάνουμε και αύριο αναφορά, γιατί μας αρέσει όλο αυτό το σκηνικό. Οι μουσικές γέφυρες, η ελληνική μουσική παράδοση όταν συναντά την αμερικανική jazz. Καλά με αυτούς τους όρους που παίρνουμε τόσα πολλά χρήματα. Να πούμε και ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μας δίνουν τα χρήματα με αυτούς τους όρους. Σοφία, βούλτεψη. Έφυγε ο Άδωνης από το Υπουργείο, έχει πάει βέβαια ο Βορύδης. Κενό δεν νιώθουμε. Δεν υπάρχει έτσι, η κατάσταση που υπήρχε πριν. Αλλά και ο Βορύδης θα φανταζόμαστε, θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλό της δημόσιας υγείας και κυρίως των ασφαλισμένων. Καλά λόγια εμείς για τον Άδωνη δεν έχουμε πει. Όμως βρέθηκε κάποιος να πει καλά λόγια για τον Άδωνη. Πρέπει να σας πω ότι με εξαίρεση το μακαρίτι Γιώργο Κατσιφάρα, Ο μόνος που μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, έλεγχε το Υπουργείο και μπορούσε κανείς να βασιστεί στις δεσμεύσεις του, αλλά όταν έλεγε κάτι γινόταν αυτό, είχε έλεγχο. Και το ίδιο έκανε και έχω την εντύπωση και στον χώρο της υγείας, όπου αποφάσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες μερικές από αυτές, εφαρμόστηκαν, υλοποιήθηκαν επί Γεωργιάδη. Έχει κάνει κολοσσαίο έργο στο Υπουργείο Υγείας και πρέπει να μείνει στην ιστορία ο Γεωργιάδης. Θα μείνει για καμιά εικοσαριά λόγους. Ένας από αυτούς θα είναι ο 20ος μάλλον το έργο του στο Υπουργείο Υγείας και ο 19ος το έργο του στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Θόδωρος Πάγκαλος που έχει να πει μόνο καλά για τους δεξιούς, Σαμαρά και λοιπούς συγγενείς και μόνο αρνητικά για τους δικούς του. Είναι ένα ωραίο φαινόμενο, το παρακολουθούμε, όχι με ενδιαφέρον, σιγά ο Πάγκαλος είναι. Όμως δεν μπορούμε και να το αγνοήσουμε γιατί δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το Μπάγκαλο και τέτοιου τύπου φαινόμενα. Ο Ιορδάνης ο Τζαμτζής, τον ακούσαμε και χθες να λέει ότι είναι αδικημένος και συνήθως αυτό το ότι είμαι αδικημένος ταιριάζει με το άλλο μότο. Ναι, είμαι αδικημένος, αδικήθηκα, αλλά εγώ έχω προχωρήσει με τις δικές μου πλάτες. Ούτε με πήρε κανείς τηλέφωνο, ούτε μίλησα με κανέναν, ούτε πριν ούτε μετά. Το θέμα είναι ότι έχω μάθει στη ζωή μου από δυσκολίες πολλές. Άμα μεγαλώνεις χωρίς πατέρα από 10 χρονών, τουλάχιστον ξέρεις ότι με τις πλάτες σου έφτασες εδώ που έφτασες και με τη βοήθεια του κόσμου. Μπράβο! Γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολλές φορές ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι πάρα πολλά ο κόσμος, οι πολίτες, τα προβλήματα των πολιτών. Για αυτό το λόγο. Επειδή τον έχουμε βοηθήσει, είχε βέβαια τις δικές του πλάτες, αλλά βοήθησε και ο λαός, αλίμονο ο λαός έχει βοηθήσει και αν έχει βοηθήσει, τους βλέπετε γύρω τριγύρω. Οπότε ανταποδίδει με όλα αυτά που έχει κάνει ως απλός βουλευτής. Θα μπορούσε και ως υπουργός, τόσοι και τόσοι το έχουν καταφέρει, γιατί όχι και ο Ιορδάνης ο Τζαμτζής. Ο λαός ο οποίος έχει βοηθήσει τον Τζαμτζή, αλλά και ένα σωρό άλλους. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τι τρομερή έπνευση ήταν αυτή ρε εσύ χθες την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Παλούρδος με... πώς το λένε, με Χεσούς. Μπιγκ Λεμπόφσκι. Στο bowling είμαι άριστος. Έπαιζα μικρός καργαλιάνης. Ναι, ρε, εσύ, τι ήταν αυτό. Ήρθαμε μισή ώρα. Σ' άρεσε. Βάλατε το μπήχη πάρα πολύ ψηλά. Μπράβο σας. Τελειώνουμε σήμερα. Εντάξει, το ανεβάσατε πολύ ψηλά το μπήχη και μας αφήνετε έτσι τώρα. Για να γουστάρετε. Έτσι, να γουστάρουμε, να περιμένουμε όλο το καλοκαίρι. Αν σου άρεσε τόσο πολύ ναι. Το στιγμιότυπο που ο Μπαλούρδος έπαιζε με bowling σαν τον Μπιγκ Λεμπόφσκι, το Χεσούς, μπορείς να το βρεις στο επίσημο site μας ελληνοφρένια.net.gr. Okay. Δηλαδή να κάνω διαφήμιση και το δικό μας. Εδώ κάνω το για το κολάντρο, μην κάνω και το δικό μας. Ελληνοφρένια.net.gr. Εντάξει, οκ. Έλα, γεια. Που δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχεις ίντερνετ. Σάββατα λέω, Μαρή. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Έλα, Αποστόλη. Έλα, Αποστόλη. Τα ακούω φανατικά από την πουτάνα μου. Όπα, όπα. Τι γίνεται, καλά. Να μην μιλάμε έτσι, δεν είναι σωστό. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Εντάξει, δεν φίλε, να σου πω κάτι. Είμαι σε μια εποχή τώρα και μια ηλικία που μου αρέσει να δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Δοκίμασε, ναι, μετά δοκίμασα από τα αυτιά. Η γειτονιά δεν μου για πούπα, εντάξει. Καλά κάνουν. Και μένω δηλαδή που με θέλω στην γειτονιά, δεν είναι τι ακούω και τι μου λένε. Και θα τραγουδά τα παιδιά στη γειτονιά μου με βιάζουνε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου με βιάζουνε. Πάλι ξεσκισμένος είσαι, μου φωνάζουνε. Γιούπι, εσύ χορός από μέσα τραγούδι. Τίχο, μου σε πετύχω, μαλάκα. Άιντε, σουλάρα, άιντε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτές τις καρτολίνες που σε ποια σελίδα τις βρίσκεις. Ποιες καρτολίνες με έχετε ξαναπάρει, ποιες είναι αυτές οι καρτολίνες. Ορίστε. Οι καρτολίνες ποιες είναι. Αυτές που λέτε για τη Real News, δεν μιλάω τώρα. Ναι, έχω κάτι καρτολίνες εδώ, αλλά είναι για στομαχικά και τέτοια. Όχι, στην εφημερίδα. Τ' ακούς. Περίμενε να ανοίγω την καρτολίνα. Αυτό. Να αυτό τ' ακούς. Αυτή η καρτολίνα που ακούς τώρα είναι μια κάψουλα μέσα μπεζ. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ στο στόμα μου δεν το βάζω αυτό. Mega Biotics λέγεται. Καρτολίνα είναι. Καπάκι, ναι. Το τρως, βοηθάει στην ουρολίμωξη, στο χέσιμο, σε πολλά πράγματα που έχετε στις γέρι. Εφημερίδα που πήρα τώρα τη Real News της Κυριακής. Έχει για τους νέους βέβαια. Λέει ναι. 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Τι σχέση έχει η εφημερίδα με το χέσιμο. Α. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι. Αυτό. Άμα ξεχάσει καμιά φορά το κινητό, ναι. Τέλος πάντων, ό,τι προλάβεις παίρνεις και εσύ και απασχολείσαι, ναι. Αυτό, πού το έχει, αν κερδίζεις, σε ποια το κινητό. Σελίδα. Τα λεφτά. Ναι. Και το λέτε καρτελίνα αυτό. Καρτελίνα λέμε άλλα πράγματα. Α, γιατί επάνω. Ρώτα αυτού που συλλάβανε εκεί πέρα με την κόκα το μισοτόνο, α πω ότι λένε καρτελίνα. Κοιτάξτε να σα πω, επάνω εκεί λέει βρείτε τι καρτολίνε. Και έλεγα μην. Καρτολίνε λέει. Αυτό με τι καρτολίνε. Αυτό το ποσόν αυτό το 10.000 ευρώ δηλαδή. Αν το βρει, πού είναι, σε ποια σελίδα βρίσκεται αυτό το πράγμα. Στον ουρανό θα πέσει, ουρανοκατέβατο. Άμα να πέσει από τον ουρανό, ανοίγοντα την εφημερίδα. Μα άμα το κάνουν τόσο εύκολο, δεν έχει νόημα διαγωνισμό. Τι πια, να σου πω στην 5 και να πα να κοιτάς μόνο την 5, να διαβάσει και το ρεπορτάζ. Ναι, την έχω ανοίξει όλη την εφημερίδα. Γι' αυτό ρωτάω, λέω, υπάρχει σε κανένα συγκεκριμένο σημείο που το λέει αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να το βρει αυτό. Δηλαδή, στο σπίτι έχετε ακτίνες χ. Ναι. Έχετε? Ορίστε. Βάλτε μπροστά τα φύλλα, ένα-ένα μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Ή αν έχετε αυτό του ακτινολόγου. Ναι. Βάλτε μπροστά τα φύλλα της εφημερίδας. Ναι. Και θα δείτε μέσα 10.000. Του ακτινολόγου θέλει ή ακτίνες χ. Ακτίνες χ θέλει. Και ναι. Πώς τις δούμε τις ακτίνες χ. Στο σπίτι μας έχουμε ακτίνες χ. Τώρα με την ανάπτυξη θα έρθουν τα πάντα. Θα τα φέρει ο Σαμαράς. Δωρεάν ακτίνες χ για όλους τους Έλληνες. Δεν ακούσατε που το είπε. Εδώ είμαστε, μάθαμε και τα νέα του Μουντιάλ, τι ακριβώς γίνεται στη Βραζιλία, οι εικόνες που έρχονται από εκεί είναι διπλές, το έχετε καταλάβει, τι γίνεται μέσα στα γήπεδα, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τι γίνεται έξω από τα γήπεδα, επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις γειτονιές, ξέραμε αρκετά για τη Βραζιλία, ήρθε και το Μουντιάλ, τα ανέδειξε όλα αυτά, τα υπογράμμισε πιο έντονα, με πιο έντονα χρώματα και τα παρακολουθούμε όντως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ εμείς έχουμε τα δικά μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα της προόδου. Και είναι μια χώρα που δεν γίνονται βασανιστήρια. Α, δεν το λέμε εμείς, ποιοι είμαστε. Η Άννα Μισελ το είπε και αυτό. Δεν μπορείς τώρα να βγαίνεις και να βγαίνουν δύο βουλευτές και να λένε ότι βασανίζεται, ότι τον έχουν βασανίσει, ότι γίνονται βασανιστήρια στη χώρα μας. Μην μιλάμε μόνο στον εαυτό μας. Ακούγονται αυτά διεθνώς. Είναι καλό. Δηλαδή να λες ότι γίνονται βασανιστήρια στις φυλακές, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία της Ελλάδος. Δεν είναι καλό. Λοιπόν, είναι ψέματα καταρχάς. Λοιπόν, είναι ψέματα καταρχάς. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Καλά τα λέει. Είναι ψέμα όλα αυτά. Έχει κανείς απόδειξη για βασανιστήρια. Μέσα στη Γαδά, έξω από τη Γαδά, στους χώρους που διαδηλώνουν οι καθαρίστρες πρόσφατα ή γενικότερα στις διαδηλώσεις που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να τα λέει κανείς αυτά και ευτυχώς που υπάρχει κάποιος, βγαίνει με το θάρρος της γνώμης, το που είναι η Άννα Μισελ, και μας βεβαιώνει ότι όλα αυτά είναι ψέματα και γελάσαμε και λίγο, το είχαμε και ανάγκη. Αυτά τα ανέκδοτα, όσο και αν είναι προβλέψιμα, θες να τα ακούς. Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Είχαμε πέσει σε θύελλα. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Το μαλλί πώς είναι. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα. Το καράβι μπορεί να είναι μεγάλο και να στρίβει δύσκολα, θα στρίψει όμως. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα λαντήρια. Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Το μαλλί πώς είναι. Το μαλλί κάρβουνο και το μυαλό επίσης, όλα μαζί. Και το καράβι ψάχνει και αυτό να βρει το δρόμο του. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Έχουμε έναν λαό, τον τρίτο κατά σειρά. Αμέσως μετά, μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας. Ο εργολάβος είμαι που έχω πάρει την καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Είναι πάρα πολύ πιο οικονομικά για όλους μας. Εσένα τι σε νοιάζει, Βρε Καραγκιόζο. Λοιπόν, σε νοιάζει ένα μαϊνί οικονομικά. 200... Εσύ πήρες τον μπιλετάκι. 200... Τι σε νοιάζει. 200... Και να σου πω κάτι, επειδή μπήκα και μέσα στο Υπουργείο, μέσα στη βρώμα το έχετε. Συγχαμένε. Μια χαρά είναι το Υπουργείο. Ζέχνει το Υπουργείο. Μοσχομυρίζει. Βρωμάει, παιδί μου, στουρναρίλα. 250 ευρώ. Δεν έχει ξεβρωμίσει ακόμα. Μπήκε ο άλλος και μυρίζει η σαπίλα του προηγούμενου. 250 ευρώ. Άσε που βρωμάνε και αυτές οι βελατούρες που βάζει στα μαλλιά του, αυτά τα χρώματα που βάζει από πίσω μαλλιά. Βρωμάνε όλα αυτά. Ανοίξτε κανένα παράθυρο. Μυρίζει. Ο Γκίκας, Γκίκας, πώς τον λένε, στο χωριό μου Γκίκα λέγανε τα σκυλιά. Και στην Αθήνα τα σκυλιά λέμε, αλλά τα κάνουμε υπουργούς. Ναι, καλησπέρα. Εγώ θα κάνω μια πιο σοβαρή τοποθέτηση. Εσύ θα κάνεις τη σοβαρή τοποθέτηση. Άντε βρε νούμερο. Άσε, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα ρήπου στον Μπρούνο, τον κολοσσό του έρωτα, που σήμερα κάποια καθήκα το δολοφόνησαν στη Ρόδο. Ο Μπρούνο ήταν από μια σκάλτ εποχή, ο άνθρωπος που αντιπροσώπευε τον όρο Γκρίκ Καμάκι. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, ο Ηλίας Φανούρης κάηκε ζωντανός όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι του στη Ρόδο. Αυτά. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Απλά ήθελα να πω στον κόσμο να μην φοβάται τη μαλακία της Χρυσής Αυγής που κυκλοφορεί στην Αθήνα, γιατί στις υπόλοιπες πόλεις όπως είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη δεν παίζει τίποτα. Είναι κότες. Μέσα στα σπίτια τους είναι. Αποστολέ. Ναι. Ρε εσύ, δεν φτάνουν οι φανοστάτες για να κρεμάσουμε αυτού που θέλουμε με τα κεφάλια του γύρω-γύρω. Και ξέρεις τι, θα σου πω ένα πράγμα. Οι φίλοι μου οι Σιριζέοι, αν θα την πάθουνε, θα την πάθουνε από τους ίδιους. Γιατί έχουν βάλει ψηλά τον πύχη, έχουν πει ότι όλα αυτά τα μπουκίλα τους μπάτσους που στείλουν στα βουνά να φυλάνε, πώς το λένε, τα σύνορα. Και αν δεν το κάνουν, θα τους φάνε οι ίδιοι. Αυτοί που χτυπάνε τις γυναίκες από πίσω, αυτά τα κοπρόσκυλα. Τέλος πάντων, άντα γόρι μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, να σου πω κάτι. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τον Λοβέρδο, γιατί του έχουν δημιουργήσει τώρα που μπήκε στην κυβέρνηση μια διπολική προσωπικότητα, μια διπολική διαταραχή. Ναι. Το ένα μέρος θέλει να απολύσει, το άλλο μέρος θέλει να συνταχθεί με την κυβέρνηση. Και δηλαδή είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και στη μέση το ποτάμι. Τι θα κάνει. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω φλέμα. Πίσω... Δεν είναι ρέμα, φλέμα είναι. Αυτή είναι το φλέμα. Δεν πρέπει να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, τον Αποστόλη θα ήθελα. Ναι, εγώ είμαι. Αγάπη μου, δεν το πιστεύω ότι μιλώ μας. Σταμάτα, μωρή, που γνωριζόμασταν και από χθες, θα μου πεις και αγάπη μου. Έλα να σου πω. Η οικία μου, τι θα μου πω να μου πεις εσύ, αγάπη μου. Δεν θα σταματήσεις να εκπέμπεις από την τηλεόραση, γιατί θα αυτοκτονήσω. Ναι, βρήκα τη δικαιολογία. Θα χρεωθούμε εμείς σε αυτοκτονήσεις, Σαμαρά, τις χρεωθούμε εμείς τώρα που σταματάμε τηλεόραση. Ακούς τι σου λέω, ε? Από τον Οκτώβρη πάλι θα έρθουμε. Μέχρι και τατού έχω κάνει. Τατού με έκανες. Τι τατού, μωρή. Στο χέρι μου, βρε. Για δείξε. Ε, αφού στο έχω βάλει, δεν το έχεις δει. Όχι, πού. Το έχω βάλει παντού. Γράφω ΚΑΠΑΜΗ, Κατερίνα Μπαλούρδος. Α, εγώ νόμιζα ότι έχεις γράψει ΚΑΕΛΕΜ και ξέχασες το L. Νόμιζα ότι έχεις τοποθέτηση προϊόντος πάνω σου. Έλα τώρα. Εσένα έχω πάνω. Εντάξει, μωρέ, έχεις πάνω, τι θες τώρα. Δεν θα σταματήσεις. Τελειώσαμε για φέτος. Αγοράκι μου, να είσαι καλά, καλά να περάσεις. Εσύ. Και να με σκέφτεσαι. Εγώ κάθε δευτερόλεπτο. Α, μα καλησπέρα, ρε παιδί μου. Τι απάνω, τι καλησπέρα, πρόσωπο ήταν στο τέλος. Αγοράκι μου, γλυκό. Το αναπάντεχο, είσαι το αναπάντεχο. Σ' αγαπάω πολύ. Α. Πρώτη φορά έχω αγαπήσει τόσο. Είμαι σκληρή γυναίκα. Σε όλα. Πάντων, να τα περάσει ωραία. Βαρά. Δεν βαράω, όχι. Α, μα δεν βαρά, τι να σε κάνω. Πόσο χρονών είσαι, ε? Πόσο θέλει. Πόσο είσαι, Μαρή. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ηλικία αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Α, κατάλαβα. Συντεμένη προϊκνήτησα. Κατάλαβα. Έλα, όχι, δεν είμαι. Πόσο είσαι, Μωρή. Είμαι 22. Σιγά που είσαι 22. Για σένα γίνομαι και 12. Δεν μπορώ, τα βαριέμαι αυτά. Έλα, μωρέ. Αυτά τα αύγαλτα που κάνουν και τις δύσκολες και αυτά, αλλά από το μυαλό από μέσα είναι κολόμπαρο. Άσε, δεν θέλω. Α, δεν μπορώ να είμαι δύσκολη. Καμία δεν μπορεί να είναι δύσκολη με μένα, να το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Έλα, γεια. Και χωρίς να μου μιλήσει. Σ' αφήνω, γεια. Με λίγωσες. Πούλα μου, φυλάκια. Λιγώθηκα, γεια. Λύσιαξα, γεια. Είχαμε και το διάλογο με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο δεν το ξέρω φέρετε, και αυτό το διάλογο. Ότι φέρεται να είπε στον Πρωθυπουργό ότι μην με πάρει κάτι τηλέφωνο. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ναι, όχι, είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να μα πει αν είναι ενοχλημένο ο Πρωθυπουργό με αυτέ τι διαρροέ. Ο Πρωθυπουργό δεν ενοχλείται τόσο εύκολα. Ναι. Είναι κρύο αίμα. Α, είναι κρύο αίμα. Α. Εδώ δεν μιλάμε για σπέρμα. Μιλάμε για αίμα όμως. Για μένα σήμερα θα πω μόνο αυτό. Χτυπάει πιο γρήγορα το αίμα μου στο όνειρο. Το μαλλί πώς είναι? Σκάτα! Σε ανθρώπινο επίπεδο όλους τους λυπόμαστε. Άλλο το ανθρώπινο επίπεδο και άλλο η πολιτική προτεραιότητα.